Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euroinvestor. Din vært i dag er Sara Sølin. God mandag morgen og velkommen til Millionærklubben, hvor vi tager hul på en ny børsuge, der endnu en gang står i coronans tegn. Desværre er jeg fristet til at sige. For i fredags var der masser af drama på de globale aktiemarkeder, og vi holder selvfølgelig øje med her til morgen, om det fortsætter i dag og resten af ugen. Senere i programmet snakker jeg også med Mikkel Gros Nielsen. Han er medstifter og CEO i GL21 Capital, der er Danmarks første kryptofond. Vi skal snakke om, hvordan pokker bitcoin kan blive ved med at stige så meget, og hvorfor der bliver ved med at dukke nye kryptovalutaer op hele tiden. Med mig i studiet i dag har jeg dig, Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet. Godmorgen til dig. Godmorgen, og tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Jeg har jo taget dig med i studiet i dag, fordi du altid har et rigtig godt overblik over al den tumult, vi ser i aktiemarkedet. Mm. Og her i fredag så vi jo alle de store indeks falde i Europa. Ja, nogle af dem 4%. Det tyske indeks var nede 4%. Mm. Hvor ofte ser vi sådan noget? Ej, det ser vi meget sjældent heldigvis, fordi hvis man får mange af de her mavepuster, jamen, så bliver investorerne så rundt os, så tør de slet ikke investere. Så det ser vi heldigvis sjældent, og det er undtagelsen. Og sådan en veteran som dig, når du ser alle de store røde tal på skærmen, bliver du en smule nervøs? Nå, jeg er jo ikke sådan den der type, der bliver meget nervøs, men jeg bliver jo altid bekymret, når det er sådan, at vi kommer ind i sådan en rutsjebanetur, der går meget op og går meget ned. For jeg ved, at det er noget af det, der stresstester nogle af de nye investorer, der kommer ind på markedet, som så bliver bekræftet i, at det der med aktier, det er ikke noget, som man langsigtet skal være investeret i. Så det er faktisk der, hvor min bekymring er lidt. Men ellers, jamen så er det jo sådan, at vi kan slet ikke leve uden op- og især nedture. Og grunden til det, det er jo, at de her op- og nedture, de skaber udsving. Udsving, det er jo statistisk set, der er det risiko, og den risiko, det er det, der giver os alibiet for at få et mere afkast over tid. Så vi kan faktisk ikke leve uden det her. Så du har faktisk taget ja-hatten på i dag? Nej, men jeg synes jo, jeg er jo langsigtet investor i aktiemarkedet. Jeg er vild med aktier. Jeg er vild med den værdiskabelse, der ligger i aktier. Og den største udfordring, jeg egentlig ser, det er, at alle ikke er med i aktiemarkedet, for der sker jo en langsigtet, fantastisk velstandsdemokratisering i det der aktiemarked. Så nej, jeg synes da aldrig, det er fedt, når kurserne de falder 5%, for jeg ved, at det skaber frustration og nervøsitet. Jeg kan jo faktisk bedst lide, at kurserne, når de stiger, men kurserne kan nogle gange ikke stige hver eneste dag. Og nervøsitet, Lars, og du har også været nervøs, da du så aktiemarkedet i fredags? Nej, jeg var ikke nervøs, men jeg er solgt rent faktisk, fordi jeg tror jeg er 98% investeret. Og, er det så, din millionærklub? Nej, det er sådan vores hjemmeformue, ikke? Og der er problemet jo så det, at jeg føler det jo, når sådan noget sker, det er mere spørgsmål om at føle, at du har handlefrihed. Fordi hvis du sidder der stort set og er helt investeret, så selvom der bliver verdens bedste tilbud, så kan du ikke bruge det, fordi du er ikke kæs. Og derfor er du nødt til at til, og du er nødt til at sælge, inden du køber, ikke? Så derfor så gjorde jeg så til det, jeg tog noget af det, som har været meget godt og stabilt, og så solgte jeg noget af det for at få noget cash. Og så sidder jeg lidt her og er klar til at fiske. Jeg vil ikke fiske med det samme, men jeg skulle jo have gjort det i fredags, ikke? Men det er sådan set det, og så det er mere spørgsmål om at føle, at du har operationel handlefrihed, for hvis du ikke har det, og markedet falder, så er ikke fordi, jeg har jo de samme aktier, om Exxon falder $5 eller $2, så er det jo det samme Exxon-aktie, jeg har, men jeg vil helst have den er så dyr som muligt, men problemet er bare, at jeg kan jo ikke få noget ud af det, for jeg har ikke noget at slå med. Så det du siger, at du vil gerne have nogle kontanter, du kan sidde med, så du kan købe op, når der kommer de her fald. Det. Og når man skal nu sige, i hvert fald indtil videre, her var vi åbne, vi er op med 0,5% i Danmark, og vi fandt 0,9. Så altså, det, der skete i fredags, var jo for Danmarks vedkommende nådigt. Altså, fordi Europa fandt jo med næsten alt efter offer indeks, du tager, kan du helt op til 4%, ikke? De værste indeks, det var nok lige overdrevet, men altså, der var jo 2,5%, ja, det gjorde også USA. USA havde jo kun sådan den der forkølede formiddag, ikke? Handel, så de er jo ligesom... Ja, det var fordi, at det var Black Friday, og man kan sige, på aktiemarkedet blev det i hvert fald en Black Friday. Det er jo aldrig billigt. Ja, det var, der var udsalg i hvert fald i rigtig mange aktier. Så aktiemarkedet i USA var kun åbent en halv dag i fredags på grund af det. Jo, og så har vi jo haft det her i weekend, hvor der kom noget blackout på olieprisen nede i... Til synes, det er jo det ved det, at verden er jo et stort børscirkus, og der er jo altid et sted, hvor man handler. Der var til synes, i Mellemøsten, det skulle jeg forstå. De bruger jo fredagen, som det var jo deres søndag, ikke? og jøderne har lørdagen, de kristne har søndagen, ikke? Og så dem ude på det fjerne, de bruger også mest søndagen. Men der kan du sige, at derfor faldt olien, fordi det er, jo så, og det er jo så problemet, at hvis du har et marked, der er åbent, så sidder man og siger, hvad kan jeg så handle her? Og der er jo ikke, arabiske lande er jo ikke kendt for at være de store børser, men så kan du handle olie, fordi det er den store vare, og til synes, den fik jo 10-12% ned. Ja, altså både den amerikanske og det europæiske olie faldt over 10% i fredags. Ja. Det var det største fald, vi har set siden den første nedlukning. Hvorfor ser man så store fald i olieprisen, Per Hansen? Jamen, jeg tror, det er en kombination af flere forskellige faktorer, som først og fremmest er centreret omkring, at investoren er nervøs for, at hvis der kommer en nedlukning, så kommer vi til at mangle de her marginale 2, 3, 4, 5 millioner tønder fra en luftfartsindustri, som ikke skal flyve, fordi man må ikke flyve ind og ud og alle mulige andre ting. Jeg tror, det er det. Hvis vi sådan ligesom kigger i sidste uge, så var det jo sådan, at Joe Biden, han pustede sig selv op og fortalte Mr. and Mrs. America, don't worry, benzinpriserne og dieselpriserne at the pump, dem skal jeg nok få ned. Nu frigiver jeg 50 millioner strategiske oliereserver. Men det, der egentlig viste sig, det er, at i hvert fald de danske bilister, de kan ikke køre på Joe Bidens reservetank. Det var da utrolig ærgerligt. Fordi 50 millioner, hvoraf de 32, så vidt de husker, er amerikanske, og resten, det er så nogen, han låner rundt omkring i verden. Det er jo ingenting. Der bliver produceret og distribueret 96-98 millioner tønder på daglig basis. Det svarer nogenlunde til en halv dags efterspørgsel. Så det handler mere om at fortælle indenrigspolitisk, at han har styr på det, og nu er han lige pludselig blevet olieminister, kan man sige. Men fredag, der skal jeg love for, at der, hvor investorerne for alvor kan se en frygt, det er, når efterspørgselsrisikoen for et kollaps, den for alvor tager noget ud af prismarkedet. Så jeg tror, at olieprisen er jo steget meget, og jeg tror, at den her debat omkring, er der olie nok, eller kommer vi til at mangle olie, har været sådan lidt et risk on de sidste 6-8 måneder. Og der var jo den her helt særlige situation under den første nedlukning, hvor olieprisen faktisk blev negativ. Hmm. Man skulle simpelthen betale for at få lov til at få nogen til at tage sin olie, fordi man bare ikke kan have det nogen steder. Kan det blive så slemt igen, hvis den her omikron-variant, den spreder så meget, Per? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, investoren, de tager den sidste olie. Jeg tror måske mere, de tager noget amerikansk olie, hvis man kan sige det på den måde. Jeg tror, det var trods alt et enkeltstående tilfælde, som jo viser, ikke mindst, at der er noget fysisk delivery. Den viser det spekulative element. Den viser, at på trods af, at der bliver produceret og distribueret og forbrugt 96-98 millioner tønder gange 159 liter hver dag, så er det en hårfin balance. Det er den marginale olie, 1-2 millioner tønder om dagen, der bestemmer, om prisen skal være 80, eller den skal være 40, eller den i kortvarigt skal være minus et eller andet. Det viser den spekulative natur. Det viser, at olie, det er en fluktuerende størrelse. Når først olien den er produceret, og den kommer op, så skal den enten forbruges, eller også så skal den placeres et eller andet sted. Og den kapacitet, der er, og de omkostninger, der er forbundet dermed, den gør simpelthen bare, at den her grænse, den er meget, meget hårfin. Jeg tror, at det, der skete i fredags, det var sådan, det var også der, hvor risikonerveren, de sad lidt uden på trøjen, og et 13% nedtur i WTI, det vil jeg sådan vurdere som værende ret markant. Ja, det er den amerikanske oliekontrakt her. Og faktisk falder den amerikanske olie, den stiger, over 5% i dag, så som du siger, det har måske været en lille smule overreaktion. Ja. Men nu sidder vi jo alle sammen her, os der ikke investerer i olie, men måske mere i aktier, med det store spørgsmål, skal jeg købe ind i det her fald nu? Og du siger, Lars Svendsen, at du solgte noget fredags, fordi du gerne vil have noget at købe med. Men hvornår begynder du at købe op? Jo, men jeg vil bare sige, jeg tror, at der, hvor vi tog tre ting om det ene er, at udgangspunktet i hvert fald for mig, det var jo, at resten af året ville blive kedeligt. Det ville fede ud. Aktiemarkedet, i min optik, så er aktiemarkedet færdigt for i år, og vil bare sådan glide ud uden. Der kommer ikke flere ryk opad. Så vi får ikke den her traditionelle julespurt, som plejer at sætte ind her i starten af december? Nej, jeg tror, at tværtimod vil der være nogen, der vil tage stikken hjem og netto gå ud. Ikke? Det er ligesom det ene, men det er ikke noget, altså den holder niveauet, men vil ligesom bare sådan glide ud, og man trimmer sig lidt ned, og så er det, der mangler noget sådan opdrift i det. Men det er ligesom mit gæt på grundforløb, og så kommer de her farerne ind med den her halvøje, ikke? Og jeg synes, i stedet for at kalde den for omikron, så skulle vi hellere kalde den for 11.529, for det er jo det, den hedder. Og det viser jo lidt om problemet, at hvis det her er mutation 11.529, og den der, som de slog alle minkene ihjel på, det var nummer 1100 eller et eller andet, ikke? Altså det viser jo lidt om, at det her bliver jo ved i det uendelige. De her mutationer, og derfor kan vi jo heller ikke blive med at rende Og de næste vil som altid være værre end dem, vi har, fordi det er jo noget nyt, sådan det kan rulle frem. Det siger sig selv, så ligesom, det er nærmest skide på forhånd. Altså alt det, det er jo 3F, det er jo ufaglærte mennesker, der sidder og diskuterer. Det er jo, alle mennesker kan være med i den der branche der, men med undtagen dem, der sidder og finder ud af det på laboratoriet, hvad det nu er for en, vi har fået fat på. Men vi må lade det der lort rase af, og så blive færdige med det og komme ud. Men det her er jo bare en til. Og derfor tror jeg, når ligesom folk har fået tænkt sig lidt om, og siger, mindre, at den er fuldstændig dødelig, så hvad de andre jo heller ikke har været, så må vi bare sige ja, og så har vi prøvet det, og så går vi videre. Men ikke desto mindre er der jo regeringer i hele verden, der tager det her meget seriøst. I Japan har de lige nu lukket for alle udenlandske rejsende. Ja. I Storbritannien skal man igen selvisolere sig de første par dage, og de snakker om også at gøre det i USA. Og det er vel det, der også bliver afspejlet i både olieprisen og aktiemarkedet. Men det er jo fordi, politik er underholdning. Og nu kan jeg se, hvor lang tid jeg kan få lov at fortælle, hvad det er, der sker. Det er jo, at det er jo overstyring. At politikerne tror, at det er dem, der kan bekæmpe en epidemi, og det kan de ikke. Hun kan sørge for, at vi ikke bliver uvenner med sygeplejerskerne, så de gider lave noget. Og det er der, hvad der er en dårlig idé at afholde en krig mod personalet, ikke? Når vi har et problem. Men det andet der kan du ikke gøre ret meget ved. Vask fingre og hold lidt afstand, det er det. Og mundbindene hjælper kun på signalværdien, formentlig, at vi ved, at vi skal passe på. Det er, hvad det er. Og så derfor, men det er klart, at politikerne, det er det, der er balladen i det, også derfor, det her kan ende som et politisk kollaps. Fordi hvis politikerne tror, at de kan sætte foran og bekæmpe og forhindre den der ulykker mod folk og alt andet, og så er det rullet igennem, eller hvem har så ansvaret, så har de fået det. Man skal jo ikke tage ansvaret. Det er lige så åndssvagt, som den russiske zar i Første Verdenskrig. Han mente, han var formand. Han var også øverstkommanderende for hæren. Så rejste han. Han sad ikke i St. Petersborg. Han rejste ned til soldaterne og løb rundt derude, og det gik af bomber til. Og hele landet gik i revolution bagved ham. Mens han løb rundt derude og troede, han var en held, fordi han stod ved siden af sine soldater. Han stod ikke allerforrest i rækken, men han stod derude. Det var jo fuldstændig åndssvagt. Han satte sig selv op på en hest, hvor han blev skudt. Snakker vi stadig om aktiemarkedet, Lav? Ja, det gør vi. Vi siger bare, at det der med at lave det til politisk fænomen, og hvor Boris Johnson står der og fortæller os, tror han er Churchill nummer 5, af udgave 5, at det er jo helt nonsens. Du har en kamp, du ikke kan vinde, og en kamp, man ikke skal vinde, skal man ikke føre. Men ikke desto mindre bliver vi jo som investorer nødt til at forholde os til, hvordan politikerne de reagerer. Og Per Hansen, hvordan ser du det her fald? Vil du bruge det som en mulighed for at købe dig ind i aktiemarkedet? Jeg kan faktisk godt forstå, hvorfor du spørger, om vi stadigvæk var på aktiemarkedet. For jeg fornemmer i hvert fald ikke, at Lav han har taget julemandskostymen på. Og det er faktisk meget... Altså nu kan jeg se, at hvis det er et problem, så kunne jeg tage den her på, og så kunne jeg holde masken. Nu vil jeg bare sige til dem, der ikke ser med på Facebook, det er en maske, som Per Hansen holder i hånden for at sige, at han kan holde masken over Lav Svendsen. Ja. Så der er jo rigtig, rigtig mange ting i spil. Der er rigtig mange penge investeret. Aktiemarkedet er på et højt niveau. Forventningerne er spændt til det yderste. Jeg tror, det er en af årsagerne til, at vi får de her større udsving. Simpelthen fordi, der er mange penge i markedet. Der er mange kortsigtede penge i markedet. Der er mange penge i markedet, som ikke nødvendigvis er langsigtede investorer, men som lige skal ind i markedet, fordi de skal lige have en del af aktiemarkedet, eller de skal lige have en del af den der optur. Jeg tror, at det, som man kommer til at fokusere på, det er jo punkt 1, den her, hvor muterende, hvor meget kan den her ændre sig, men om inden for de næste 1-2 uger, så får vi sådan formentlig også det, som jeg tror kommer til at spille rollen, nemlig, hvad er symptomerne? Og det ved vi ikke noget om. Investorerne, de reagerer sådan, som de altid gør. Rygmarvsreaktionen, det er risk off, og så skal vi ud, og det skal vi hurtigt, men de er hurtigt klar. Lidt ligesom i en dansekonkurrence, hvor de har brug for at komme lidt ud på bagsmækken og så se, om der kommer en latin. Jeg ved ikke, om det gælder for Lav, om han er om han er en latin lover, eller han er måske mere en slow fox, eller en frogstrot. Det tør jeg ikke sige. Men investorerne, de reagerer med det samme. Aktiemarkedet, det er et sted, hvor du med det samme får sat kroner, øre, dollar og euro på den her risikofornemmelse. Jeg tror altså ikke, at vi får en meget stor nedtur, men jeg er også nødt til at sige, at dem, som ligesom tænker på om sidste uges 5% nedtur, så gør, at det kan reaccelerere opturen. Det tror jeg heller ikke på, for jeg tror 2022, der tror jeg, inden så længe man kommer til at indstille sig på corona og covid, det er noget, vi på en eller anden måde er nødt til at leve med, men jeg tror også, at man kommer til at fokusere igen på, at det momentum, der er i den underliggende økonomi, den gør faktisk, at det, som investorerne var bange for bare 8 dage siden, nemlig stigende renter, jeg tror, det kommer tilbage igen. Og hvis jeg skulle lave en fastholdelse fra sidste uge, jamen så er det, at hvis renterne de går nedad, så skal det virke som en stødpude og et bolværk mod den covid-risiko, som investorerne de kigger ind i. Så når renterne de går ned, og covid er en stor udfordring, så skal aktiekurserne sådan set ikke falde en, to, tre gange. Men det her det er ikke et udtryk for, jeg tror, at opturen den reaccelererer bagefter. Nå, en af de brancher, der selvfølgelig fik allerflest kursklø i fredags, det var luftfartsbranchen også. Nu skal jeg lige se, hvad jeg har skrevet ned her. SAS faldt næsten 7%, Norwegian dykkede over 10%, og Lufthansa faldt 12%, og det er jo meget for nogle af de her store selskaber. Ja. I dag SAS falder en lille smule, Norwegian og Lufthansa stiger marginalt. Ja. Hvad betyder det her for Lufthavns aktier fremadrettet? Og om efter de her store fald, kunne man jo godt være lidt fristet til at samle dem op billigt. Hvad vil du gøre, Per? Jamen det her, det er jo epicentrum af, hvor det kan komme til at gøre allermest ondt, så jeg forstår faktisk godt, at investorerne, de bare smider det, de har, og så forsøger at passe lidt og beskytte lidt på deres investeringer. Det er jo ganske simpelt, fordi vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Men når hvis Japan de lukker for alle dem, der kommer udefra, så ved vi, at der flyver mange færre fly til Japan. For hvis der ikke er nogen passagerer, der kan komme ind, og der ikke er nogen fly, der kan lande, så sker der ikke noget. Vi ved under covid-krisen for halvandet år siden, der ved vi, at luftfartsbranchen var en af dem, der blev aller hårdest ramt. Og det vil jo ske igen, hvis det er sådan, at man tager nogle foranstaltninger, der gør, at man siger, nu skal vi igennem den fjerde bølge eller den femte bølge, eller hvor meget vi nu kan komme ud i en situation. Så jeg kan godt forstå dem, der siger risk off. Jeg kan godt forstå, at SAS faldt så meget, som den gjorde. Jeg mener, risikoen for, at SAS kommer ud i en situation, hvor de kan blive nødt til at bede investorerne om penge igen, den er i hvert fald ikke blevet mindre. Og i den henseende, så skal vi huske på, i morgen kommer de jo med nogle regnskabstal, så vidt jeg husker, og det bliver jo sandsynligvis ikke vanvittig munter og opløftende læsning. Det er i hvert fald noget, der er meget værd at holde øje med, og når man ser på luftfartsaktierne, så er de jo slet ikke op på de niveauer, de var, inden at vi fik den første bølge af corona. Men hvad tænker du, Lau? Vil du bruge de her fald i luftfartsaktier, når du holder dig fra dem? Ja, men jeg mener, at Norwegian er betydet bedre odds end SAS har, men hvis man samler de to, som de to, der tæller heroppe i Norden, ikke? Men nej, det er for tidligt, og det sagde jeg også dengang, vi havde ham på besøg, næstmanden der. Og, altså Norwegian, men ja, jeg havde en gang her for, jeg ved ikke, hvornår det var, et par måneder siden. Men altså, det er for tidligt at gå ind i det der, fordi når man taler om, at lufttrafikken er omkring cirka halvdelen af, hvad den var i sommeren 19, ikke? Og så kommer der nu en nyt bump i vejen, og i øvrigt så er vinteren jo altid lavsæson, så det, altså, der er jo ingen grund til at fare ind og være modig, hvis ikke du får det til rent discountpris, og det mener jeg er ham her, du skal ned på 8, når i det, han går sådan 9,25. Og vi havde jo Sydbank, men han har jo for længe siden sagt, hvad hedder han dernede, Petersen, ikke? Han har sagt, at SAS, den skulle koste 85 øre, og han kunne ikke bestå den op i 1,5 kr. Altså, han kunne slet ikke regne den hjem. Altså, det er jo helt forkert niveau, bare fordi det er sådan noget discount-aktie. Så bliver den for dyr. Det er sådan en mekanik, vi jo kender mange steder fra. Men nu er den så kommet ned lige under 1 kr. Igen, ikke? Det er da altid noget. Men altså, at nej, du skal ikke skynde dig ind i det der. Så i øvrigt, I mener, at Lufthansa har der været en stor aktietegning, fordi de skulle have nogle penge i kassen for at blive tilbage til staten, for ikke at de skulle komme til at hænge på noget EU-støtteklager. Så hvad hedder det, sådan at vend med luftfart, det er der ingen grund til. Ryan er også faldet ud, og han er jo gerne klar sig ellers alt, hvis det går, men han er også. Ja, de flyver i hvert fald ikke til Japan. Det er jo meget korte distancer her i Europa. Ikke med mindre, at de faktisk flyver en omvej eller flyver forkert. Ja, så langt har de trods alt ikke haft omvej endnu, Per Hansen. Om lidt så ringer vi til Mikkel Gros Nielsen, der er CEO i kryptofonden GL21 Capital. Og hvis du har nogle spørgsmål til Mikkel om bitcoin eller nogle af de andre kryptovalutaer, så kan du sende dem til 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og på den sms kan du selvfølgelig også sende spørgsmål til Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet og vores gæst i dag, og Lau Svendsen, vores faste forvalter her i klubben. Der plejer selvfølgelig at komme rigtig mange gode Der kommer normalt rigtig mange gode spørgsmål ind. Ja, får kun gode spørgsmål. Ja, kun det er ligesom i lægens bord. Der er kun gode spørgsmål. Han vælger altid selv. Jeg har kun fået gode spørgsmål til. Men her, der er det jo så den tilføjelse. Vi ved ikke, om lægen selv fabrikerer dem. Det gør du vel trods alt ikke. Lige om lidt har vi fat i Mikkel, så hold lige fast her. Det er mandag i Millionærklubben, og jeg er din vært, Sara Julin. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Godmorgen Mikkel, du er med på telefonen. Godmorgen, Sara. Du er medstifter og CEO i GL21 Capital. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad I laver i din virksomhed, og hvordan du er kommet ind i kryptoinvesteringer? Jo, det kan du tro. Så i GL21 Capital, der er vi kapitalforvalter af Danmarks første kryptofond, så meget lang historie kort, jamen så tager vi imod kundernes penge, og så er vi sådan en one-stop-shop, hvor vi giver folk en diversificeret eksponering i kryptoindustrien og håndterer alt i den forbindelse, så man ikke skal bekymre sig om noget. Jeg kom selv ind i krypto tilbage i 2016 og blev egentlig fascineret af alle de muligheder, der var, og så hoppede jeg bare hovedkuls ind i det og har beskæftiget mig og arbejdet fuldtid med det siden. Og hvor mange penge har I under forvaltning lige nu? 100 millioner. 100 millioner. Er det primært danske investorer, eller får I også penge ind fra udlandet? Vi må kun tage danske investorer med den registrering, vi har fra Finanstilsynet, så det er udelukkende danske investorer. Men du følger jo rigtig, rigtig meget med i, hvordan de her kryptovalutaer klarer sig. Og det er jo dagligt, vi snakker om herinde også på redaktion på Berlingske, hvor jeg også sidder. Hvordan pokker kan de her kryptovalutaer stige så meget, og ikke mindst falde så meget? Og det er ikke mere end 3 uger siden, at bitcoin var i næsten $70,000, og nu er den faldet til $55,000. Det er altså et dyk på over 20%, og inden det var den steget næsten 80% på lidt over en måned. Hvorfor er der så stor udsving i bitcoin? Jamen altså, udsvingene i bitcoin, det vi kalder volatiliteten, det skyldes jo en lang række forskellige årsager. I vores optik skyldes det især blandt andet det faktum, at der er rigtig mange penge på vej ind i markedet, som vi har set med mange tech-aktier også i deres spæde opstart. Jamen, så er der kraftige prisudsving til at starte med, mens pengene de flyder ind. Der er store aktører, der prøver at presse prisen i både op- og nedadgående retning, og hvad kan man sige, straf de kortsigtede spekulanter. Så vi har de kortsigtede prisudsving, men heldigvis så har tendensen dog været opadgående i de seneste 11 år. Kan du forstå, at der er nogle af de mere, hvad kan man sige, traditionelle investorer, der synes, det er helt skørt, at nogen kunne finde på at investere i et aktiv, som er så volatilt? Ja, altså det kan jeg jo godt forstå, den tilbageholdenhed, der kan være mod en industri, der er så volatil, og vi er da også de første til at sige, at man ikke skal investere mere, end man kan tåle at tabe. Dog vil jeg sige, at hvis vi tager udgangspunkt i sådan noget som bitcoin, så mener jeg, at man begår en fejl, hvis man i hvert fald ikke forholder sig til, hvordan den kan agere i et større porteføljesammenhæng, så hvor man ikke investerer hele sin formue, men en del af sin formue for at beskytte sin formue mod inflation. Men der er en himmel til forskel på at investere for eksempel udelukkende i bitcoin, og så begynder at spekulere i de mere end 14.000 andre aktiver, der er. For der er altså rigtig mange af dem, hvor der i bund og grund er værdiløse, og hvor du har en meget stor sandsynlighed for at miste alle dine penge. Og jeg tror lige det her med at have bitcoin i sin portefølje som en forsikring mod inflation, det må du gerne lige forklare. Det kan du tro. Jamen altså, så bitcoin er egentlig det eneste aktiv på jorden, hvor man har matematisk sikkerhed for inflationsraten. Så man kender reglerne på forhånd. Guds inflation er historisk kendt for at ligge mellem 1,5-2,5%. Bitcoins ligger i dag på 1,7%. Allerede i 2025 ved man, at den vil være under 1%. I 2029 ved du, at den vil være under 0,5%. Så man kan sige, at den her budgeterbare inflationsrate, den inflationsrate, du kan regne med, jamen den er der kun sikkerhed for i bitcoin, og det kommer altså som et frisk pust i en periode og en tid, hvor vi har gang i det største pengepolitiske eksperiment nogensinde. Vi har aldrig printet så mange penge før, som vi har gjort de seneste 20 måneder, og selvfølgelig deraf ser vi i dag høj inflation i mere eller mindre alle lande verden over. Og det vil sige, at det går op for de traditionelle kapitalforvaltere, de store institutioner, lige så vel som detailinvestorer, at den rolle, som guld for eksempel har haft i porteføljesammenhæng, som sådan en risparitet, hvor du kan investere til 20% i guld, for trods alt at have noget sikkerhed mod inflationspræget aktiver, jamen den er bitcoin så småt ved at vælge pinden nu og tage dens rolle, fordi at her har du faktisk en endnu større sikkerhed for ikke at blive udvandet, som der netop er ved guld. Og der bliver jo snakket meget om i øjeblikket, at bitcoin er den her nye form for digitale guld. Er det, yes. er det du refererer til her? Det er det helt bestemt, og det er også noget af det, vi prøver at lægge meget vægt på i dialog med vores investorer for at få en forståelse af, hvad bitcoin er. Jamen, så skal man se det som en eller anden form for digital guld. Altså du ved, hvis du ejer en bitcoin, så ved du ejer en ud af 21 millioner. Der kommer maks til at være 21 millioner bitcoins i alt. Nogensinde, der er i dag produceret 18,9 millioner af dem, og det vil tage mere end 120 år at producere de sidste 2,1 millioner coins. Så man kan sige, at den her sikkerhed for, at du ikke bliver udvandet, den her sikkerhed for, at der altid maksimalt vil være 21 millioner, det har vi ikke set mage til før på jorden. Man kan sige faktisk, at bitcoin er på sigt bliver et deflationært aktiv, hvor der kun bliver mindre af dem, hvorimod alle andre aktiver på jorden er inflationsprægede aktiver. Og det går lige så stille op for især de store institutioner, og det er derfor, vi ser så meget kapital flyde ind i det her marked. Men hvorfor så vi så for eksempel fredags, hvor vi havde det her meget, meget store udsving i aktiemarkedet? Der ville vi traditionelt tænke, at det, vi tænker som sikre havne, altså guld, og nu siger du så også, at bitcoin kan falde i den kategori, at de så stiger, fordi investorerne søger noget, hvor de kan være i sikkerhed. Bitcoin faldt meget i fredags. Så kan man sige, at den ikke rigtig lever op til det her digitale guld alligevel? Nej, det vil jeg slet ikke mene, at man kan sige, fordi at her er vi inde at se på en meget, meget kortsigtet prisudvikling, og der er der ingen tvivl om på kort sigt, at Bitcoin er, som sagt, et af de mest volatile aktiver i verden. Den stiger og falder meget kraftigt i pris på kort sigt. Det ser vi også i fredags, at den falder kraftigt. Nu kan man så sige, siden at den så ramte bunden i går, den forløbige bund, så er den steget med 8% siden da. Altså, så det er bare et meget volatilt aktiv. Så nej, man skal se det over en længere tidsperiode, en længere investeringshorisont. Og det vi opfordrer vores investorer til, det er at tænke 5-10 år ud i fremtiden i de her investeringer. Fordi på den måde skal man ikke spekulere omkring de her daglige prisudsving, der kommer. Nej, for de er jo ret voldsomme, og det er jo også et råd, som man giver til aktieinvestorer. Lad være med at kigge på din portefølje hver dag, hvis du ikke kan holde ud og se, der er lidt røde tal. Men i bitcoin er det jo ikke bare lidt røde tal. Nogle gange så falder det jo netop 80% på en måned. Men hvor højt tror du egentlig, bitcoin skal op? Nu ligger vi lige i de der 55.000, og det er jo kun nogle år siden, hvor den var nede omkring $5. Ja, altså, så vi står stadig på mål for det, vi sagde her i programmet i maj 2020. Dengang var der den her halving, som er den her halvering af det løbende produktion af bitcoin, så det sker fast hver fjerde år og igangsætter de her bullmarkeder. Så det, vi jo sagde dengang, det er, at bitcoin kommer til at ramme $100.000 inden for et par år. Så det vil sige, inden maj 2022, der har vi været oppe på $100.000. Det står vi stadig på mål for, og det mener vi bestemt er sandsynligt. Vi mener også, der er en klar tese for, at bitcoin skal vælte guld af pinden, som det her inflationssikre aktiv på sigt. Hvis bitcoin skal op og have gulds markedsværdi, så svarer det til en pris per bitcoin på $550.000. Det mener vi bestemt også er sandsynligt. Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at inden for en håndfuld år, altså inden for 5 år, der koster en bitcoin, eller der har den i hvert fald været op at ramme, at den koster mere end $1 million. Det virker vanvittigt at sige nu, ligesom det også virkede vanvittigt at sige i maj 2020, da vi var i omkring $8.000, at bitcoin skulle koste $100.000. Men det er altså et udtryk for den her asymmetriske risiko, der er i bitcoin, hvor den potentielle upside er langt højere end den potentielle downside. Så du siger, at i maj 2022, det er inden for et år, der kommer bitcoin op i $100.000? Yes, det mener vi bestemt er meget sandsynligt. Nu bliver jeg bare nødt til at spørge de to herrer her i studiet, som i hvert fald dig, Lars Svendsen, du er ikke så glad for kryptovalutaer. Hvad tænker du, når du hører Mikkel sige sådan noget her? Det er snot. Det er snot. Og det er jeg jo lidt interesseret i, at få jer til, at Mikkel, med dig, måske for dig til at forklare til Lav, hvad det er, du ser, der er værdien her for bitcoin. Jamen, jeg har jo egentlig lige været inde på det her med knapheden, og det er jeg sikker på, at selv Lav, uanset hvad han så mener om krypto, han kan se en værdi i, at i en periode med høj inflation, at man så har et aktiv, hvor du ved med sikkerhed, at du ikke bliver udvandet, det har en eller anden værdi. At man så kan være uenig i, hvad forecast på bitcoin-prisen, det er jo så en anden sag. Men lad os da høre, hvad Lav han mener om den her sikkerhed. Men det der er problemet, det er jo, hvorvidt det er et aktiv, eller det ikke er et aktiv. Og et aktiv, det er jo noget, som på en eller anden måde kan påstå sig at være noget værd ud fra et eller andet udgangspunkt. Og det er der jo ikke det der. Det er jo et stort spekulationsshow, hvor man farer rundt, og hvor man så bruger IT til at gøre det, og man har spildt en masse energi på at lave alt det her lort i en tid, hvor alle løber rundt og fortæller, at de er grønne og de er moderne og alt muligt andet. Det er, i virkeligheden er det jo sort. Altså, det er jo en absurditet. Det er jo stand-up-humor, det her. For mig. Så derfor så er det ikke noget, jeg vil bruge min tid på. Hvis der er nogen, der har lyst til det, du kan jo også købe en eller anden. Jeg kan også lave en valuta, du gerne kan købe. Og så, hvad hedder det, kan du tro på den? Altså, jeg vil bare ikke selv købe den tilbage. Du kan købe en lav for $375.000. Den skulle uden, jeg garanterer, der bliver kun lavet en hver uge. Så derfor så kan den kun stige. Altså det der, ved du hvad, det er også derfor, jeg blander uden om det der. Hvis folk vil lege med det, ligesom de kan gætte på, om coronatallene i næste uge bliver på 5.000 eller på 2.000, whatever. Altså. Men Mikkel, vender jeg lige tilbage her til dig også. Altså, Lav tager fat i noget af det her med, at der dukker en masse nye kryptovalutaer op. Ikke? Og vi så her for nogle måneder siden den nye Shiba Inu-mønt, som steg over 1.000% på over en måned, og der væltede en masse penge ind i det. Hvor mange mønter er der egentlig plads til på det her marked? Og det er jo ikke dem alle sammen, som har den her knaphed, som Bitcoin netop har. Overhovedet ikke. Og Lav har ret i en af de ting, han sagde, og det er, at der nemt bliver lavet nye coins. Jeg kan lave en GL21-coin, så kan jeg sige, at der findes 1 milliard af den her coin, så kan jeg sælge en af dem til 1 kroner, og så har den jo på papiret en markedsværdi på 1 milliard kroner. Det mener så jeg ikke, at det giver GL21-coinen, som er det her eksempel, nogen underliggende værdi. Så det er så nemt at lave coins, derfor findes der også mere end 14.000 forskellige kryptoaktiver, og det er også derfor, vi siger, at en klassisk begynderfejl i krypto, det er, at man begynder at investere i alt muligt andet end bitcoin, før man har brugt tid til at analysere og sætte sig ind i, hvad er det egentlig, jeg investerer i, hvad er det egentlig for en værdi, det bringer til markedet. Der er rigtig mange scam-projekter derude. Man estimerer, at over 800 millioner dollar er blevet sendt til deciderede scam-projekter fra juli 2020 til juli 2021. Så der er altså stadig mange, der brænder nallerne på at smide penge efter værdiløse projekter. Og vi er om nogle vokaler omkring, at der er mange værdiløse projekter. Og det er derfor, at vi mener, at der er et behov for sådan nogen som os til at sætte sig og analysere skilforne for bukkene. Lige som hurtigt modsvar på Lars med, at det ikke er et aktiv, der tror jeg, vi er lidt ude i den her generationskløft, altså fordi aktiver kan jo godt være digitale og stadigvæk være en aktiv. Så alle aktier for eksempel, de er digitale. De ligger i et VP-system, som vinder ufatteligt meget om en blockchain, som man så påstår er noget nyt. Det minder overhovedet ikke om en blockchain. Det har intet med en blockchain at gøre. Nå, det er muligt, så har jeg måske ikke forstået det. Men det, vi skal huske på, det er millennials, altså den her generation. Vi får en større og større formue. Det er den største generation nogensinde. Og det er altså en generation, der er vokset op med internettet, og som ikke er bange for krypto, som ikke har berøringsangst mod de her online-fænomener. Så vi mener helt bestemt, at krypto er der på lang sigt også for at spille en rolle. En af årsagerne er jo, at alt er open source. Så alt, der bliver udviklet på, det kan andre folk videreudvikle på, og det skaber nogle netværkseffekter. Så vi skal prøve at se det som Lego-klodser. Alle kan bygge de her Lego-klodser i det her decentraliserede univers. Hvis nogen bygger en fed klods, så kan andre tage den klods og bygge videre på den og bruge den i et andet sammenhæng. Hvorimod i de traditionelle brancher, hvis Facebook bygger noget fedt, så er der ikke andre konkurrenter, der kan se under kølehjelmen. Så de egenskaber, der er ved de her åbne, decentraliserede systemer, det gør, at hele branchen bevæger sig ekstremt hurtigt. Og det er derfor, at der sker så meget innovation på de her kryptoprotokoller. Ja, nu siger du det, at branchen rykker sig så hurtigt, der er den her form for innovation. Men når der er 14.000 forskellige kryptoaktiver at vælge mellem, hvordan skiller man så skurforne for bukkene, og hvad er succeskriteriet for en kryptovaluta? Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og hvad det endelige succeskriterie er, det kommer også selvfølgelig an på, hvad den givne coin, token, hvad det er for et projekt, hvad det er for et marked, det skal ud og servicere. Så der er forskellige veje at gå. Og man kan sige, i forhold til smart contracts, som er det her, jeg lige var inde på med, at man kan bygge de her klodser og bygge ovenpå, så nogle åbne protokoller, man kan videreudvikle på, betragte det som en slags decentraliseret app store, hvor andre folk kan udvikle apps på. Det er det, som Ethereum for eksempel er, det andet største kryptoaktiv. Altså hvis vi tager udgangspunkt i det, så kan man gøre hele den her decentralisering af hele finansmarkedet, det at gøre det tilgængeligt for alle i verden, der har adgang til internettet, jamen det giver altså bare en værdi, og man kan sige, lad markedet tale for sig selv i forhold til, hvad for en skal man så gå efter i forhold til de spørgsmål, Sara. Jamen, markedet taler for sig selv, der sker innovation nogle steder, lige nu i øjeblikket er det især på Ethereum, så det er nok der, man vil holde øje med de netværkseffekter, der bliver skabt, og begynde altså, at holde øje med, hvor sker der egentlig noget reelt innovation, hvor bliver der udviklet ting, og hvem er det? Der er rigtig mange kryptoer, der har et stærkt markedsføringsbudget, som lover en masse ting, men hvor hvis du så går ind og graver i det, der egentlig bliver sagt, så sker der faktisk ikke noget på protokolniveau. Så der er rigtig, rigtig mange variabler at tage med i sådan en analyse. Hvis man nu sidder derude og er privatinvestor og tænker, jeg er lidt fristet, jeg er lidt nysgerrig, men jeg har heller ikke lyst til at brænde alt for mange penge af på kryptovalutaer. Hvordan kommer man så i gang med at investere i det? Jamen, så vil jeg først og fremmest anbefale at sætte en bunke penge afsted, til side, som du kan tåle at tabe. Og hvis man ikke har tid, lyst eller mod på at sætte sig ind i tingene, så køb bitcoin. Og køb bitcoin nogle af de anerkendte handelsbørser, så det vil sige for eksempel Kraken.com, FTX.com, Binance.com. Køb det nogle af de steder her. Hvis du selv vil opbevare det, så brug tid på at sætte dig ind i, hvordan en wallet fungerer, og ellers så lad det ligge på de her handelsbørser. Der har du så en modpartsrisiko, altså hvis handelsbørsen bliver hacket, så kan du miste dine penge, men det er derfor, du skal vælge nogle af de største, mest anerkendte, for der vil risikoen alt andet lige være markant lavere for det, end hvis du vælger en eller anden obskur handelsbørs, der lover dig nogle rabatter, der nok er for godt til at være sandt. Og hvis jeg nu ikke lige har 55.000 dollar, jeg kan sætte til side til at tabe, kan jeg købe en lille bitte del af en bitcoin? Det kan du nemlig. En bitcoin kan opdeles i 100 millioner enheder, så du kan købe helt ned til 10 kroner bitcoin, hvis det er det, du vil. Så der er bestemt mulighed for, at man ikke skal op og have fat i en, og det er også en gængs misforståelse, at man skal have fat i en bitcoin. Det er jo ikke muligt for menig mand længere, så det er naturligvis ikke et krav. Og der er kommet nogle spørgsmål ind til dig, Mikkel, på sms'en, og den ene siger, hej Mikkel, jeg er selv meget stor tilhænger af krypto, og så er det klart som en ny aktiv klasse fremadrettet. Folk troede jo også, at Amazon bare var en boghandel og forstod derfor ikke den høje prissætning. Jeg tror, folk gør præcis den samme fejl med krypto. Bitcoin har tidligere ageret efter en 4-årscyklus. Nu hvor flere institutionelle investorer er kommet ind, hvordan ser du så den cyklus? Altså er vi inde i en 4-årscyklus igen? Det er et super godt spørgsmål, som jeg ville ønske, jeg havde svaret på. Vedkommende, der stiller spørgsmål, har fuldstændig ret i, at den har ageret i de her 4-årscykluser. De her halving-mekanismer, der er på Bitcoin-protokollen, hvor man halverer produktionen fra dag til anden, jamen det skaber sådan nogle supply shocks, som efter 6 måneder medfører prisstigninger, og som igangsætter de her bullmarkeder. Og det vil sige, at næste halving finder sted i 2024, og derfor er der også en stor sandsynlighed for, at vi skal op og rende en eller anden top, i mellemtiden have et bæremarked, altså en periode med nedadgående priser, inden den halving. Så jeg tror stadig, det er det mest sandsynlige, at vi fortsætter i nogle 4-årige cykluser. Men igen har vedkommende helt ret i, at der flyder så meget kapital ind lige nu, der sker så meget makroøkonomisk lige nu, hvor det virkelig går op for de store institutioner, hvad det er, bitcoin kan tilbyde i et større porteføljesammenhæng. Og det kan ikke afvises, at vi er ude i simpelthen bare at skippe et bæremarked, og vi går i en eller anden, det som i crypto-community hedder, en super cycle. Altså fordi, at der er så meget kapital, der kommer ind, og der er bare ikke særlig mange bitcoin at fordele den kapital på. Jeg vil ønske, at jeg havde svaret. Vi kommer til at følge det løbende i løbet af især 2022, og være meget opmærksomme i vores porteføljeallokering, men vi har ikke svaret på, om det fortsætter i 4-årige cykluser. Så der er et til spørgsmål her fra Thomas. Han siger, at ved aktier er der en bagvedliggende realitet. Man får f.eks. regnskaber, der viser, at det går godt. Der er udvikling, der er salg af produkter. Og det gør, at værdien af aktien stiger eller falder, hvis det selvfølgelig går dårligt. Så er spørgsmålet, hvad er den bagvedliggende faktor, der ligger bag kryptovalutas stigning og fald, ud over den her spekulation, som vi nogle gange ser? Yes. Så igen, man skal ikke sammenligne bitcoin med en aktie, fordi bitcoin er et digitalt commodity. Bitcoin er et digitalt aktiv. Så man skal sammenligne bitcoin med en slags digitalt guld. Ved guld er der heller ikke en bagvedliggende cashflow. Du kan ikke lave en diskonteret cashflow-analyse og almindelig fundamental analyse på guld. Det er et aktiv, og det er på samme måde, man skal se bitcoin. Så igen, den her matematiske sikkerhed for inflationen, det i sig selv giver bitcoin en rigtig, rigtig høj værdi. Så har vi så alle de andre egenskaber. Det faktum, at det er det første succesfulde forsøg på digitale kontanter, at det skærer banker ud af ligningen i den forbindelse med at overføre direkte fra personer til hinanden, at det kunne overføre på tværs af landegrænser, at det er open source, at det er permissionlessness, at alle kan være med uden at bede om lov. Det er ikke noget, vi skal forholde os til i Danmark, fordi vi har, vi lever i et dybt privilegeret land, hvor vi kan investere i alt, hvad hjertet begærer. Men samtidig har vi altså exceptionelt mange ulande, der ikke har en bankkonto, eller hvor det eneste, de kan investere i, have deres formue opbevaret i, det er den fiat-valuta, de får fra deres centralbank. Det, at de i dag kan gå på internettet og har et alternativ, det er fuldstændig banebrydende i sig selv, og det giver altså bitcoin og resten af kryptomarkedet en værdi, at vi nu er i gang med at bringe de finansielle markeder til ulande, og ikke kun lade det være forbeholdt os, der er privilegeret at bo i de vestlige lande. Og det er jo interessant, du nævner nogle af de her ulande, fordi vi har jo fulgt lidt med El Salvador her i Danmark også, hvad der sker med deres bitcoin. Lad os kalde det et eksperiment måske, fordi de ruller det jo rigtig meget ud. Bare lige afslutningsvis, hvordan ser du det, som El Salvador er i gang med nu med bitcoin? Jamen, jeg ser det som et fantastisk tiltag fra Nayib Bukele, deres præsident, eller hvad han nu egentlig er, men i hvert fald formand for deres land. Så det han jo er ude at gøre her, det er, før det havde de US dollar som deres hvad det hedder, legal tender, legale betalingsmiddel, nu har han sagt, bitcoin er ligeledes. Så har han sat et krav ind om, at alle skal kunne tage imod bitcoin. Han har givet fra statens penge alle folk svarende til $30 i bitcoin, hvis de opretter statens wallet, og det er ret mange penge i El Salvador. Der er nogle gode use cases allerede nu. 70% af El Salvadorianere, de arbejder i udlandet, og så sender de penge hjem til El Salvador. Det bruger de typisk set sådan noget som Western Union til, og de Western Union er ekstremt dyre til at sende midler på tværs af landegrænser. Det, at de nu kan bruge bitcoin, det sparer lokalbefolkningen mere end $450 millioner om året. Så det er altså penge lige ned i lommen på lokalbefolkningen i landet, fordi at han går uden om de her traditionelle systemer ved at implementere bitcoin. Han har også mange fantastiske forslag med en Bitcoin City og andet for at prøve at lokke kapital til landet. Og det bliver meget spændende at følge det eksperiment, som jeg synes godt, vi giver ret i, så vi kan kalde det. Men jeg mener bestemt, at det er et positivt tiltag for lokalbefolkningen. Og så lige et sidste spørgsmål her fra Jon, der lytter med i dag. Han spørger mig, når den næste Bitcoin-halvering kommer. Om du ved det. Den kommer i 2024, så helt konkret er det hver 210.000 blok, og det vil sige, at i mennesketid svarer det til, fordi der bliver produceret en blok hver 10. minut, jamen så svarer det til hvert 4. år. Så den næste halving, det bliver i 2024. Og med den viden, så vil jeg sige tusind tak til dig, Mikkel Gros Nielsen. Du er stifter og CEO i Danmarks største kryptofond, GL21 Capital. Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Mange tak. Ja, så fik vi lige rundet rigtig meget af Bitcoin her. Jeg ved godt, Lav, du rynker på øjenbrynene, og Per, du har også holdt dig meget stille. Lad os lige lade lugten bare her, og så gå videre til, hvad der sker i dagens marked, fordi der sker nemlig rigtig, rigtig meget derude, efter vi så de store fald i fredags. Og tænker, Lav, om vi ikke lige kan tage en mellemtid på C25 her, for det åbnede jo i plus. Hvordan det går. Ja, hvordan det går ude på aktiemarkedet lige nu. Ja, men ja, vi er oppe med 0,3%. Vi var oppe med 0,56 stykker, da det startede, så det er sådan lige glædet en lille smule nedad, ikke? Men altså, vi var jo som sagt også, Danmark tabte kun knap 1% forleden dag, 0,9, og hvor nogle af de andre europæiske lande faldt mere, ikke? Så vi kører sådan lidt afdæmpet i det, der spiller AP Møller, klarer sig meget godt med 2,5. Det er jo meget rart for nogle af os, der har dem stadigvæk. Og JP Morgan er ude at sige, en gamle amerikaner der, var det vist, at han mere end skubbet 27.000. Ah ja, og 26.965. Helt nøjagtigt. Det er nok, fordi han regner i dollarsk, at han ender med sådan en skæv. Det skal jeg altid huske. Der kommer sådan en mærkelig kurs, fordi der er en eller anden journalist, der er så begavet sig med gangen med 6,47, eller hvad? 6,59 koster en dollar. Men hvad hedder det? Det er derfor, der kommer sådan nogle mærkelige ud en gang med. Og så siger de som regel cirka, eller højst, for at gøre det mere morsomt. Men sådan er det jo, at det viser, at de kan, trods alt kan gange journalister. Men altså, hvad hedder det? Det er, der er lidt ro over, at olieselskaberne falder heller. Jeg troede jo lige, at jeg skulle have haft et ordentligt drag over nakken på min BP. Og jeg har jo på andre olieselskaber også. Men det går sådan set nogenlunde hederligt. Og det tror jeg også. Jeg tror, der kommer en rebound. Jeg tror faktisk, nogle af de penge, jeg slap fri forleden. Måske skal vi købe noget mere olie. De skal i olieselskaber. Har du nogen? Videre. Og hvad for nogen vil du købe så? Det er jo så BP, Equinor, Exxon. Jeg holder mig til de store, så er vi den der. Men både europæiske og amerikanske? Jamen de store. Ja. Altså de store. Ikke sådan noget med, har vi en oliemyg, de der norske, ikke, hvor der kan være hvad som helst. Og så har vi den her Petrobras, det er sådan min nye. Er lidt mere risky, men... Det er en brasiliansk olievirksomhed. Ja, det er sådan set staten, eller stat, de ejer 34% af den derude. Men har du været mere du om det? Har du noget mening? Ja, man kan sige, at Petrobras, det har for alvor været noget bras, og det er jo at i Brasilien, der er korruption og alle mulige andre ting, politisk risiko. Ja. Hvis du kigger på den olieprisstigning, der har været de sidste 12 måneder, og så prøver at korrigere for, at det brasilianske indeks, det er tre ting. Det er finans, det er råvarer, og så er det olie. Mm. Så kan du ikke se nogen som helst positiv effekt, og det er jo fordi, den politiske risiko, den overstrømmer det hele, fordi i Brasilien, der er det sådan set ligegyldigt, om det er en socialist, der hedder Lula, eller det er Bolsonaro. Der er ingen af dem, som er særligt troværdige, det må man bare sige, og investorerne, de siger det ret klart. Ja, vi skal jo rette os efter myndighederne og regeringerne. Så Per Hans, du vil ikke købe Petrobras som Lav Svendsen? Hvis det er sådan, der falder lidt mindre, hvis der falder lidt ro på i Brasilien, så er det en af de markeder, der fuldstændig skal eksplodere. Langsigtet, der har jeg faktisk selv købt noget Brasilien, og det er fordi, den der politiske risiko på en eller anden måde, der har det i det mindste med at være nogle åndehuller, hvor der er nogen, der dummer sig. Det er ikke nogen, der er ikke ret mange, der gør det godt politisk, men der er nogen, der dummer sig mindre i perioder, og det er det, som en stor godt kan lide. Men bare lige en ting tilbage. Hvis det er sådan, at man kigger efter olie, jeg er jo sådan, nu tænker jeg på den her bitcoin-snak, vi havde. Hvis jeg udtalte mig en tiendedel om de der ting, så ville jeg jo komme 500 gange i fængsel med hensyn til compliance-regler og alt muligt andet. Men der gælder jo åbenbart andre regler andre steder. Eller også gælder der ingen regler. Det er jo også sådan, det er. Så hvis det er sådan, man sidder og kigger efter olie, så skal man jo sige, hvad for en type olieinvestor er du? Er du en investor, der siger, jeg tror, olien den kommer op igen, så er det jo Equinor, du køber. Det er ikke, fordi jeg har nogen anbefaling på Equinor. Det er, fordi Equinor, det er upstream først og fremmest. Og upstream, det er forskning og udvikling og salg. Det er ikke så meget salg ved pumpe, det er ikke så meget salg af raffinerede produkter osv. osv. Så hvis det er sådan, man sidder og kigger efter en aktie, som har næsten en 1-1, det har ikke en 1-1, men en meget, meget tæt korrelation mellem råolieprisen og så aktiekursen, så er det Equinor. Fordi det er blandt de olieaktier, som har den højeste upstream-aktivitet. Det er ikke nogen anbefaling om Equinor, skulle jeg bare sige. Jeg har hørt sådan lidt idéer ude på markedet om, at Equinor kunne købe Ørsted for at blive mere grøn. Hvad tænker du om sådan et sådan fusion? Jamen ja, aktiemarkedet, det er jo et sted, hvor der er rigtig mange rygter om alt muligt. Den hørte jeg godt for 2-3 år siden. Der er ikke rigtig sket noget indtil videre. Jeg har også hørt, at Equinor skulle købe Scatec Solar. Den har de noget af, så skulle de købe resten, så vidt jeg husker. Det har vi heller ikke rigtig set noget til. Man kan sige, det bedste, der er sket for olieselskaberne, jamen, det har været, at olieprisen går opad. Og det er fordi, at olieselskaberne, alle olieselskaber, BP og Exxon og Equinor, de har også en grøn fremtid, og de kan bruge det enorme cashflow, de får fra den høje oliepris til at investere i den grønne omstilling. Så man kan sige, kunne vi forestille os, at der kommer nogle situationer, hvor man laver nogle integrationer, hvor man køber nogle af dem, som er sluppet af med deres sorte samvittighed og har investeret i den grønne fremtid, det kunne man sagtens. Jeg tænker måske, at når man sådan kigger med Ørsted, det er jo ikke bare sådan et greb i lommen. Det er jo ikke bare noget, man lige suger ned på. Nu ved jeg ikke lige, hvad markedsværdien er i dag, men den er nok i størrelseorden 400 milliarder kroner eller noget af den stil. Og selv for et meget stort selskab som Equinor, som jo er den norske stat per definition, kan man sige, jamen så er det et enormt beløb, og hvis de skulle ind og købe, hvis de skulle købe den danske stat ud, det er jo i givet fald det, vi snakker om, fordi den danske stat ejer stadigvæk 50,7%, så vidt jeg husker, jamen så kan man sige, så er det fra den danske stat til den norske stat eller omvendt, så bliver det jo en Nordsø-aftale tilbage til 60'erne eller 70'erne, de skal måske give 30% i budpræmier eller noget af den stil, som vi jo ved, at investoren de vil forlange, hvis ejerskabet det skal overgå, så snakker vi måske snarere om 500 milliarder kroner for Ørsted. Det er altså meget, meget store penge, som gør, at det er altså ikke bare en walk in the park. Så det er måske derfor, at vi ikke har hørt så meget om det rygte de seneste par år alligevel. Ja, der bliver snakket om meget, men der er jo sjældent noget af det der sådan for alvor viser sig at komme på papir. En anden sektor, som faldt rigtig, rigtig meget i fredags, faktisk den, der faldt allermest, det var banksektoren. Det europæiske bankindeks faldt ca. 7%. Det er virkelig meget for sådan en stor sektor. Hvorfor så vi så store stryg til den sektor? Jamen, det gjorde vi af to årsager. Den ene, det var risk-off, som i det generelle tilfælde, det vil sige, at bankerne de får en andel af de kursklø, de skal have. Nu snakkede vi om, at de danske aktier kun faldt 0,9% på Black Friday, men vores Black Friday, den var jo en Black Tuesday, fordi det danske C20-indeks faldt jo 3,2% i tirsdags, hvor de andre markeder ikke faldt så meget. Men tilbage til de spørgsmål. For det første, så får bankerne, de får en del af de der kursklø, kurslusinger, der sker. Og den anden, det er, at investorerne for første gang i en 10-15 år er begyndt at indstille sig på og har vendt sig til, at renterne ikke skal gå nedad, de skal gå opad. Og hvis vi kigger på, hvad der er sket inden for de sidste 12 måneder, så har vi set en styling af rentekurven. Det har betydet, at de korte renter, dem er der faktisk ikke sket noget med. Nationalbanken har faktisk i Danmark sat renten lidt ned, men markedsrenterne er gået lidt op, og det er sindssygt vigtigt for bankernes rentemarginal, den forskellen på den pris, som de betaler, når de skal fonde sig, og den pris, de så kan placere til eller låne ud til dig på lidt længere vilkår. Hvis det er sådan, at den relation, den der begyndende styling, den der, de lange renter går opad, og forventningen om, at Federal Reserve i 2022 skal hæve et par gange, der kan måske fuele den der rentestigning i den lange ende. Hvis den er brudt, så er man bare tilbage til, at investorerne siger, øv, bøv, bankerne de kan ikke tjene de penge, de skal tjene. Bankerne er nogle af dem, der har den laveste egenkapitalforrentning overhovedet. De har faktisk ikke kommet sig efter finanskrisen overhovedet, hvis man er investeret i Eurostox Banks i 2008, så tror jeg, at man har tabt mere end 50% af sine penge, jamen så vil det bare være den her opportune, nu tror vi, det skal ske, så tager man det, man har, og så lægger det ned på gulvet igen og siger, at det bliver heller ikke den her gang. Så derfor er det ikke så mærkeligt. Vi har haft mange gæster her i Millionærklubben over de seneste uger, som har sagt, man skal investere i finanssektoren. Når vi har snakket om, hvad sker der over de næste års tid, 2022, hvis renterne stiger, og der er finanssektoren dukket op blandt alle de eksperter, jeg har haft inden. Men det her fald, vi så i fredags på 7%, er det så et godt tidspunkt at komme ind i banksektoren, Per Hansen? Jeg tror, at det underliggende momentum, der er i økonomien i USA, først og fremmest, men også er i Europa en lang række steder, det vil gøre plus minus, at fornemmelsen for, at prisen på penge, nemlig renter, er på vej op, den vil vende tilbage. Så jeg tror ikke, at det her er det udtryk for, at vi skal tilbage igen og så se, at nu skal de 10-årige renter ned og ramme nye lavpunkter og noget. Det tror jeg altså ikke på. Så rent konkret, nu giver jeg jo ikke nogen anbefalinger. Det kunne jeg høre her. Det er der andre, der gør, og der er vidt løftighederne, de flyver jo rundt. Men jeg tror på, at man kommer til at se, at Federal Reserve kommer til at hæve et par gange i 2022. Jeg tror, at investorerne vil købe ind på en stejling af rentekurven. Ikke noget, der stikker fuldstændig af, men på en moderat stejling af rentekurven. Og derfor så tror jeg, at vi kommer til at se en situation, når prisen på penge den kommer til at stige, jamen, så er det noget af det, som finansaktierne de godt kan lide. Og hvad tænker du, Lars Svendsen, efter det store fald for banker? At du siger, at du vil købe nogle olieaktier for nogle af de penge, du solgte? Du solgte banker? Ja, så... Så du er ikke klar til at hoppe ind igen? Jamen, jeg har købt nogle banker, der var nede i hullet, ikke? Og så kan du sige, så er man jo lettere ved at sælge. Ikke? Det er jo meget banal mekanik. Ikke? Men det var nogle Jyske Bank. Har du solgt Jyske Bank? Ja, jeg har en tredjedel tilbage. Men jeg har købt den jo meget nede i hullet. Ikke? Der var der ikke nogen, der ville have dem. Nu, det er jo det, du skulle købe. Og nu, men den skulle jo kunne kravle højere opad. Og det er jo ligesom fidusen, hvis du kigger på bankaktier. På den positive side, ud over alt det der sniksnak om rente og alt det der, og det kommer jo, så banker er jo en sektor, som vil komme tilbage, der er også brug for dem, ikke? Der er mere brug for dem, end der er brug for bitcoin, men pointen er, at så kan du sige, jamen så har vi vel reelt set kun taget den første tur op, hvor det var den der, som vi kalder unbelieve, ikke? Altså man ikke rigtig tror på, at de kunne tage en tur op, og så skulle der gerne komme en rigtig stor optur for banker, det tror jeg faktisk er korrekt. Men der må man bare sige, at de svenske banker i hvert fald, det jeg kan følge med dem, er kommet temmelig meget op i kurven allerede. Er det ikke rigtigt? Ja, og de svenske banker gør det jo bare generelt ret fremragende, så de svenske banker, også under nedturen, så har de stadigvæk ligget og lavet en egenkapitalforrentning på 10, 11, 12%, og det er det, der er helt afgørende. Og det er bare at slå det fuldstændig nagel fast. Din evne til at forrente din egenkapital, det er det, der styrer bankaktien. Der er rigtig mange, der ikke forstår det, så lad det bare være slået fuldstændig fast. At hvis det er sådan, at du kan forrente din egenkapital med 15%, som nogle af de svenske banker de kan, jamen, så handler du til 1,5-2 gange bogført egenkapital. Prøv at kigge på relationen i Ringkøbing Landbobank, den er rigtig, rigtig smuk. Når de laver 15, 16, 17, 18%, så handler de på 150-170% af egenkapitalen. Hvis investorerne kun er villige til at tro på, at bankerne de kan lave 5% egenkapitalforrentning, så er der 50% rabat, er der nogen, der siger, på prisen i forhold til bogført egenkapital. Men det er et udtryk for, at investorerne ikke tror på, eller ikke tør at købe ind på, at ledelserne i bankerne de er i stand til at gå ejernes ærne. Ja, hvis vi tager Jyske Bank, så må sige, han ligger på 8% i år, og der var det, vi havde en anden... Ja, det var Mads Tinker for ABG, sådan ja, der. Ja, sagde, hvis du så... Jamen, det er sådan set nogle af de faktiske tal, det bliver. Men han sagde jo også de kloge ord, at... Og det er det, jeg vil lige give ham cadeau for. Han sagde, at hvis du justerer det til risiko, altså udjævner hensættelserne, som er helt nede i bunden, så vil Jyske Bank ligge på 6%. Kun i en kapitalforandring. Det er fordi, de har så meget regelsligt, og har ikke så meget gearing på udlån. Ikke? Det er sådan rigtig udlån, bankudlån. Men det er sådan situationen, og der ligger Nordea, og det skal vi jo lige have ham med os, at han ligger jo faktisk op og kan præstere omkring 10-11 stykker i en kapitalforandring. Men altså klart, svenskerne der kan præstere 15, de er jo ligesom og nu kan du sige, nu det er jo så skandinavisk og finsk, men altså svenskerne ligger jo betydeligt højere, og det er også derfor, at de vil, formentlig Handelsbanken vil sælge det der Danmark. Det går for dårligt. Jamen, svenskerne gør det rigtig godt, og der er rigtig mange, der hele tiden spørger, hvordan kan det være sådan, at svenskerne kan gøre det, som danskerne ikke kan, og jeg tror, en af de store forskelle til de der ting, jamen det er jo, når vi kigger på hele boligfinansieringsmarkedet, så har vi jo selekteret det ud i noget, der hedder realkredit, hvor vi har sådan en rentemarginal mål, som det, som man betaler på bidragssatser på noget, der ligner 0,6-0,7. Når man kigger i Sverige, så er det individuelt, og det vil sige, det man tjener på boligejerne i Sverige, i det marked, som jo har været boomende de sidste 50 år, eller noget i den stil, jamen det er måske det dobbelte. Og på den måde, så kan man sige, så får man altså risikojusteret et fuldstændig fantastisk rentemarginals pickup, som går direkte ned i egenkapitalforrentningen. Jeg tror i hvert fald, det er noget af forklaringen på, at de danske banker har svært ved at følge med og tjene det, som svenskerne gør. Men det lyder som om overordnet, der stadig er noget potentiale i banksektoren, selvom de fik klø. Nu har vi kun lidt over et minut tilbage her i dagens Millionærklubben, og der må jeg altså bare sige, at det ser ikke lige så godt ud på aktiemarkedet, som da vi startede. Vi er nemlig facet ned i minus for det danske indeks til 25 ned 0,5%, og for det tyske DAX 30 indeks, det åbnede oppe sådan 1%, nu er vi kun oppe 0,2%. Hvad der sker her? Kan vi forvente det her fortsætter resten af ugen, at det bliver lidt uroligt? Hvad det, tænker du, Per Hansen? Det er ikke usædvanligt, at efter man har fået sådan en ordentlig spark over skinnebenet eller fået et skrub, så er der nogen, der lige skal ømme sig en lille smule og så se og finde ud af, skal det her yderligere 3% ned, eller er det her tid til at købe? Ja. Så det er meget naturligt, at vi kommer til at se sådan en situation. Jeg siger, vi kommer ikke til at se aktiemarkedet galopere. De sælger sikkert aktier og køber bitcoin efter en varm anbefaling. Men det kan da være, at det er det, der sker. Men nu ser vi det jo over hele Europa, og selvom vi er kommer bredt ud, så tvivler jeg på, at de sidder nede i Tyskland og har holdt så meget med i millionærklubben her til morgen. Bitcoin er blevet til men Bitcoin. Men nogle af de aktier, vi ser falder allermest her til morgen, det er Ambu, der er nede 3,2%. Så har vi GN Store Nord og Lundbeck, der er nede omkring 2%. Så indtil videre, altså en dag, der åbnede med grønne tal over det meste af Europa, og nu siver vi langsomt ned og er ved at få røde tal. Det var dagens Millionærklubben. Tusind tak til dig, Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, og dig, Lars Svendsen, vores faste forvalter her i klubben. Ha' en god dag. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.